جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم hazretlerinin mübarek sözleri şerif hadisleri de varid olmuş diyorlar. Men haraca bi nafakatin tayyibatin hacan ve vada'a riclehu fil gars anada nabdayk Allahümme nabdayk ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور. وإذا خرج الحاج حاجا بنفقة خبيثة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. بو مبارك حديث شريف من كنجمسي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديورنر حج حمد الله ينس حج حجلر مملكة دان ايو دان چخيور حج يبقاتشون hacılığında çıkıyor ve ayağını deva minmak için ya Arabistan'ın minmak için otobüsünü minmak için ayakları koyuyor. Lakin zadi halal halal para ile halal rahile ile şeyleri, masrufları hepsi halal. Buna bir şüphesi yok, harami yok. Yunadi lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buna ne diyor? Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Bu zaman melaikeler asman tarafından buna cevap veriyorlar. Lebbeyk ve sa'deyk. Lebbeyk ve sa'deyk. Yani onu lebbeyk diyorlar. Melaikeler ona lebbeyk diyorlar. Lebbeyk ve sa'deyk. Merhaba. Hoş geldin. Senin zatın helal. Senin rahilelerin helal. Minmiş bir şeylerin helal, para helal para ile çıktın hac yönünde. Senin hacın mabrur, mazur değil, hacın makbur, mabrur, makbul. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu seni hacını kabul ediyor. Seni dualarını istijabat ediyor, icabat ediyor. Ve haccuk mabrur, gayre mazur. Ve ila haracal hacu hacan, bunun mukabilinde bu bir kimseye ki çıksa zadi, nafakası, masrufları hepsi helal. Buna bir şüphesi yok, harami yok. Lakin bunun mukabilinde bir kimse çıksa hac yapmak için lakin masrufi haram. Helal değil. Kıymak, melabisi haram. Yemek, yemekleri haram. Meşrebleri haram. Ne masruf ise tamam masrufları hepsi evveli ahirine kadar hepsi haram. Bu zaman o lebbeyk Allahümme lebbeyk diyse ne istiyor? Buna melaikeler cevap veriyorlar. Evvel kebi mi? Evvel kebi değil. Evvel lebbeyke ve sa'deyke diyorlar. Bu defa la lebbeyke ve la sa'deyke diyorlar. Sana lebbeyke yok. Sana sa'deyke yok. Sa'duke haram. Senin masrufin haram. Yolda çıkmış paran, paraların hepsi haram. La lebbeyke ve la sa'deyke zaduke haram ve rahilatuke haram. Seni yemek, içmen masrufların hepsi haram. Seni haccın mebrur değil. Seni haccını Allah makbul kabul etmez. Bu hadis-i şeriften ders alıyoruz, faydalanıyoruz. Bizim faydamız bu hadis-i şeriften. Cenab-ı tamam İslam kardeşlerimden nasihat kul ki hacca çıkmış bir kimse evvel hacca çıkmıştan evvel onun birkaç vacibatları var. Vacibatları var. Onun vacibatlarından birisi bir kimseden deyni var. Onun zimmesinde arz var. Bir kimseden bir şey almış. Onun parasını vermemiş. Ya bir kimseden para almış bir bina, ev bina etmek için, oğlunu evlenmek için, ya bir şey meşru etmek için. Parası var, bunun parasını vermemiş. Bu geliyor, yahu bana hakkımı ver, bana paramı ver. Şimdi yok, sonra gelir sen. Böyle insan hac yapsa hacı kabul olmaz. Zira ki bu insanın evvel hakkını vermek, hukukul insan, mahluklarının hakkını eda etmek, ondan sonra hac yapmak. Ama bir kimselerin hukukları onun zimmesinde olursa, bu 1000 riyal benden istiyor, bu 10.000 riyal istiyor, bu 500 riyal istiyor, bu 10 riyal istiyor. Ben bunların parasını vermesem, ben hac yapsam, hac kabul olur mu? Olmaz. Evvel bu kimselerin parasını vermek, o zimmeni fark etmek, ondan sonra hac yapmak. O zaman hac kabul olur. Bu bir. Vacibat hacının vacibatını yap. Mukaddemat hacdan evvel. Memleketinden çıkmıştan evvel. Bu bir. İkincisi, vasiyet yapmak. Vasiyet. Ben hacca vararım inşallahü teala. Ben bilmiyorum. Daha memlekette geliyorum mu, gelmiyorum mu? Bunu Allah biliyor. Lakin beni vasiyetlerim, çocuklarıma, oğullarıma böyle yapsın, böyle yapsın, böyle yapsın diye yazıyorum. Ya ben ölmüşüm sonra haber gelirse filandan beni zimmemde bu şeyler var, onu versin. Ya bir kimselere onların hakkı bende var, onları eda etsin. Ya benim hakkım onlarda var, onu alsın. Bu şeyler yapmak, yazmak onu, vasiyet yazmak. Buna kul koymak. Bu lazım. Memleketten çıkmazdan evvel. Çıkmak zamanında vudu yapıyor, abdest alıyor, iki rekat namaz yapıyor, dua yapıyor. Ya Rabbi, Allahümme ente sahibu fi sefer vel halifetu fil ahl. Allahümme havvin aleyna seferena hada وأطوي عنا بعده. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. من دعاء يفير يجوك لرين من حق لرين دعاء يفير ولردان سماح سيرير يهو بر شيء بر غرزين وارني بر سوزين وارني بر وسيطين وارني بر شيء نصيحة وارني لا يستيون سن لا ديون سن بر شيء وارني diyse her bir şeyini, sözünü işliyorum. Merhaba. İnşallah. İnşallah. İnşallah merhaba. İnşallah merhaba. Hepsi inşallah merhaba diyor. Kabul ediyor. Ulan. Hepsi çocuklarını nişanesinden öpüyor. Böyle. Böyle. Öpüyor. Büyüklerini musafaha ediyor. Sabah için gelgatı emanillah. Ben hacda varalım. Bilmem gelirim mi gelmeyirim mi? Vallahi Allah biliyor. Sabah için gizler. Benden bir şey günah ötken bulsa, hukuklarınızı helal etinler. Bir şey böyle kalmasın, zimmemde kalmasın. Böyle diyorlar. Bunlar memleketten çıkmıştın evvel. Hatını olsa, hatını da nasihat yapıyor. Hanım, çocuklarından agah bul, intibah et. Evinde, çocuklarında, helallerinde agah bul. Özünü hifz et. Cenab-ı Allah'dan kork. Şeytan yolunda yürüme, haram yolunda yürüme, helal yolunda yür. Cenab-ı Allah'dan kork, takva et. Bunu diyor. Sonra Cenab-ı Allah'dan soruyor. Allahümme, ya Allah, ya Rab, ente sahibu fis sefer. Sen benim seferimde beni refikim sensin. Beni refikim sen. Beni hifz et. Selamet beni hacda yetkizdir ve selamet daha benim memleketimde gildir. İkinci, ente sahibu fil sefer vel halifetu fil ahl. Benim ahlime, ahlime, çocuklarıma, hatunime, balalarıma, amvallarıma, evime, sana, sen halifesin sen. Benim tarafımdan sen halife. Sen onlarını hifz et. Sen onlarını hifz et. أنت الخليفة في الأهل اللهم حول علينا سفرنا هذا. اللهم يا الله حول علينا سفرنا هذا. Benim bu seferimi sen asan et. Asan et. Havul. Hayır. Ve atvi anna bu'dahu. Aleyküm selam. Ve atvi anna bu'dahu. Bu yönlük uzaklıkını sen böyle yap. Yakın olsun. Yakın olsun. Uzak olmasın. Çok meşakkatli olmasın. Rahatli olsun. Ve havvin aleyna seferena ha. Ve atvi anna bu'dahu. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اللهم يا الله من senden talep ediyorum, söylüyorum bu seferimde senden mahafetini söylüyorum. Senden korkmakını söylüyorum. Sana takva etmekini söylüyorum. نسألك البر والتقوى. İyi ameller, güzel ameller, güzel takva, Cenab-ı Allah'dan korkmak, onu menden nasip etsin. Bu seferinde. El-birre ve takva. Ve minel ameli ma terda. Ne amel yapsam bu seferinde? Namaz yaparım mı? Başka şey yaparım mı? Yemek yerim mi? İçmek içerim mi? Ne yaparım? Şöyle hemmesi, senin özünü, rizayını yönüde olsun. Ve minel ameli ma terda. Sen razı olsun. Bu tarikada olsun. Ve minel ameli ma terba. Bu şeyler tamamı hacilerde memleketten çıkmış din evvel bu vacibatlarımız. Bazı fukahalar bunu sünnet diyorlar. Ve bazı fukahalar bunu vacip diyorlar. Ne olsa olsun bunu yapmak lazım. Ondan sonra mikadde geldik. Mikat. Her bir memleketinin bir cümlenin bir nahiyesinin mikati var. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 5 semtte cihatta 5 mikat koydu. 5 mikat. Yemen yönünde ve Yemen semtten gelmiş bir kimselerde yelemlem demiş bir şeyini bir mekan var. Yer var, yelemlem. Onu mikat eder. Kim bu yoldan gelse, yelemlemde gelmiş zaman, orada lazım ihram getirir. Medine-i Münevvere'den gelmiş, bu semtten gelmiş her gün. Medine, Şam, Irak, Urdun, hepsi. Medine yolundan geliyor da, Medine'de Bir Ali'de geldi, Bir Ali o mikattı. Bir Ali'nin esasın namı, Zilhuleyfe. Zilhuleyfe. Ve sonra Abar Ali lob koymuş bunlar. Abar Ali. Şimdi Abar Ali de demiyorlar. Bir Ali diyorlar. Bir Ali. Tehfif. Tehfif etmek için. Bir Ali. Esası Abar Ali. Bunun esasısı Zilhuleyfe. Yani ahli Medine Zilhuleyfe. Medine'den bir kimse geliyor. Urdun'dan geliyor, Suriye'den geliyor, Türkiye'den Medine yolundan Suriye, Urdun ile buraya geliyor, Zülhüleyfe'den uçuyor, bu onu yıkat ediyor. Yıkat edildi, burada lazım ihram dekirmek. Lazım ihram dekirmek. İhram dekirmiş zamanında ve ahli Irak'da zat-ı irk, Irak. Tamam ne ki işte zat-ı irk demek bir mekan var, bir yer var, kariye. Ufak bir kariye. Bunu mikat ettiler. Ahl-i Necd, Ahl-i Necd, Şark, Riyad, Kuveyt, İran, Türkistan, tamamlar hepsi Şark tamamı. Bu Şark tamamından geliyor da, أهل القرن ذات القرن وشمد السين الكبير ديالر يأخذ طائف يقول إن كنسة وادي محرم وادي محرم ديالر أردن إحرام بينما Eğer hac irade yapsa ya umre irade yapsa. Ama eğer ne hac yapsa, ne irade yapsa, ne hac umre yapsa, öyle bir şey yok. İhramsız kimse Mekke-i Mükerreme'de bir şey yok. Çünkü umrede niyet yapmadı, hacca niyet yapmadı. Umrede kirmak, ya hacca kirmak, bunda ihram vaciptir. İhramsız mikattan yürmeyin, geçmeyin. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma geldiler Mekke-i Mükerreme'de, girdiler, ihramsız, ihram giymedi. Sonra dediler bir kimseler, ya Abdullah, siz Mekke'de girdiniz, ihram yapmadınız, ne için? Ne için ihram yapmadınız, söylediler. Huzza cevap verdiler ki, ben niyet yapmadım, umrede niyet yapmadım, hacda niyet yapmadım. İhram ya umre yapmak için, ya hac yapmak için. Umre de yapmasa, hac da yapmasa, ihram ne için? İhram lüzumu yok. Ya bir imar bir hastane kurmak için giriyor, ya bir talebi ilmi için giriyor, ya bir ticaret bir şey yapmak için giriyor, ya bir kimseni bir konuşmak için giriyor. Böyle ihram lüzumu yok. İhram ya umre için, ya hac için. Bas. Umre olsa ihram lazımdır. Hac niyet yapsa umre ihram lazımdır. Hac niyet yapmasa, umre niyet yapmasa, umre lüzumu yok, ihram lüzumu yok. Şimdi bizler geldik, hacılar hepimiz. Evvel gelişimiz umre için olur. Ahir Ramazan-ı Şerif'te gelmiş, gelmiş kimseler olsa, ahir Ramazan'dan sonra, Meryem'den sonra gelmiş kimseler olsa, gelen kimseler olsa, bunlar hepsi umre niyet yapıyor. Çünkü ben görüyorum bir kimse ihramlı, bir kimse yok. Bu delalet ediyor, hemeleri umre yaptılar. Umre yaptılar. Bu umre şimdi şimdilerin iki nev umrelerini düzgünüyor. Birisi Ramazan'da, ya Ramazan'dan evvel, ya Ramazan içinde bayramdan bir gün evvel, 10 gün evvel, bir hafta evvel ne kadar olursa olsun, bayramdan evvel umre yaptı. Umreden sonra bayramın burada namazını yaptı. Mekke'de durdu. Hacca kadar, şimdi hac yaptı daha şu sene. Ona umre kurbanı, ay hac kurbanı yok. Hac kurbanısı yok. Hac yetemezdi onun Arapçasında. Arapçasında hadiyet temettü diyorlar. Hadiyet temettü. Yani umre yapmak için öyle hadisi yok, kurbanı yok. Lakin bir kurban var ki eğer sizin memleketinizde olsanız kurban bayramı geldi, siz evinizde kurban kesiyor muydunuz ya yok muydunuz? Eğer keser verdiniz, o kurban var. Bu kurban var. Bu var. Bu yok olmaz. Var. Hac yapkandan sonra Cemaret-ül Akabe'li taşını kurmaktan sonra başınızı düşürmekten sonra ya başını düşürmekten evvel hangisi olursa olsun bu kurban var. Lakin hac kurbanı yok. Bu umrenin bir sureti. Bayramdan evvel iki bayramı Mekke'de durdu arasında bunda hac kurbanı yok. Ama bayram kurbanı var. İkinci sureti bayramdan sonra bir kimse geldi. Bayram namazını Türkiye'de yaptı. Ya bayram namazını Medine'de yaptı. Ondan sonra geldi. Bir ariden ihram yaptı, umre niyet yaptı, geldi burada. Umresini ada etti, durdu. Bunda var. Hac kurbanı da var. Eğer memleketinde Meryem kurbanı niyeti olsa her senesi, bu kurban da var. İki kurban oluyor. İki kurban oluyor. Birisi umre kurbanı. Bu temettü. Hediye temettü. Birisi her sene yapadırgan bayram kurbanısı. Bu ne yapıyor? İki kurban oluyor. Böyle bir işimiz lazım. Hac kurbanı da o bayram kurbanı sakat olmaz. Bayram kurbanını yapsa hac kurbanı onda sakat olmaz. O başka, o başka. Her birisi başka. Bak bak şimdi ne diyor? Kim bayramdan sonra gelirse hacceti temettü'dür. Hacceti temettü'i niyet edenler adam kurban vaciptir. Yalnız bayramdan önce kim gelirse hacceti ifrada gider, hacceti ifrad için yoktur diyor. İşte adamın dediği bu. Anladın mı? Mekke-i Mükerreme'de girmiş zamanımızda. Ne zaman olursa olsun. Ramazan'dan sonra, hayitten sonra ya hayitten evvel ne zaman olursa olsun Mekke-i Mükerreme'de girmiş zamanımızda ihram ile beraber. Lebbeyke Allahümme lebbeyke lebbeyke la şerike leke lebbeyke. Bunu ahirike kadar bunu çok okumak lazım. Çok okumak. Hemmesi birkaç kişiler bir avaz ile bir neğme ile okumak bu lazımiyeti yok. Bunun lazımiyeti yok. Her kimse öz kendisi ile okuyor. Her kimse bir kimse öz kendisi öz nefsi ile okuyor. Lebbeyke Allahümme lebbeyke. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك bundan çok yapıyorum, çok okuyorum. Bir kere, iki kere, on kere değil, çok, nihayet çok okuyorum. Tâhut Harem-i Şerif'te geldi. Harem-i Şerif'te geldi. Kabe-i Şerif'i gördü. O zaman Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Üç kere. Vab'dan girmişten sonra. Mescid-i Haram'da girmek için Vab-ı Selam'dan girmek vacip değil. Farz değil. Sünnet değil. Hiçbir şey değil. Ne mahallede düşürsünüz? Musfele mahallede düşürsünüz?